ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้พูดนี้คือพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณไปที่เครื่องรับเครื่องเล่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้รู้ได้เห็นได้บอกประกาศเอาไว้นั่นคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วจะให้สิ่งที่ประกาศไว้เขาก็จำกันมาบ้างจดบันทึกไว้ในหนังสือตำราคัมภีร์บ้างจะให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจของเราให้มันมีความลึกซึ้งแยบคายเพื่อให้จิตของเราที่อาจจะยังมีความเศร้าหมองขึ้นขึ้นลงลงร้อนบ้างหนาวบ้างหิวบ้างไปตามอำนาจของกิเลสที่อยู่ในจิตใจนี่ให้มันเบาๆลงหน่อยให้มันนุ่มนวลได้ซะหน่อยให้มันสว่างไสวเปลี่ยนแปลงจากจิตที่มีความเป็นประพัฒสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่เป็นอคันตุกะจรมาให้เป็นจิตที่มีความเป็นประพัฒสอนบริสุทธิ์ผ่องใสได้เพราะว่าด้วยอำนาจของมรรคด้วยอำนาจของการปฏิบัติในทุกวันอังคารธรรมฟังเราก็มาฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิการฝึกการปฏิบัติการทำสมาธิในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมคือนำธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจของเราเนี่ยโดยการทำจริงโดยการปฏิบัติจริงในธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้เอาละเรามาเริ่มต้นนั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบกันเลยใครที่ยังเดินทางทำภารกิจนั่นนี่ออกกำลังอันนั้นยกไว้ก่อนแต่เบื่อเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของตัวเองได้เราก็ให้ปรับเปลี่ยนเตรียมมาที่จะนั่งสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบเริ่มต้นด้วยการที่หาเสนาสนะที่จะพอมีความสงัดได้บ้างอาจจะเป็นสักมุมหนึ่งในคอฟฟี่ช็อปอาจจะเป็นสักห้องพระห้องนอนที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรอื่นๆต่างๆอยู่มากมีเสียงอึกทึกคึกโครมน้อยมีก็เป็นไวท์นอยส์เฉยๆธรรมดาได้ตัวเราก็ไม่ได้โดนลมที่มาจากหิวกายของคนเข้าคนออกแต่ที่ไหนมีคนเข้าคนออกมากเวลาเดินในทุ่งฟังมันก็มีลมมีการเคลื่อนไหวของอากาศถ้าเรากระทบจุดนั้นมากเราก็เปลี่ยนตำแหน่งซะไปอยู่ในมุมอยู่ในโซนอยู่ในบริเวณที่จะไม่โดนด้วยลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกมากมหาเสนาสนะอันสงัดได้พอสมควรแล้วก็นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าสตินี้แปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ในช่วงเดือนของวิสาขะที่เป็นเดือนที่มีความสำคัญในการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านี่ในช่วงของเข้าใจธรรมการปฏิบัติธรรมนี้เราก็มาระลึกถึงพระพุทธเจ้ากันการระลึกถึงคิดถึงนึกถึงพระพุทธเจ้านี้ ซึ่งเรียกว่าพุทธานุสติเป็นหนึ่งในฐานวิธีการเครื่องมือที่จะทำให้เราตั้งสติก็เราขึ้นได้จะมาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านี่ทำยังไงเพราะว่าอย่างบางทีถ้าเราจะระลึกถึงแม่ของเราเนี้ยพ่อของเราเนี้ยเราก็นึกถึงหน้าท่านก็ได้เห็นภาพเอาภาพถ่ายมาดูแบบนี้ก็ได้หรือในอีกแบบหนึ่งก็ระลึกถึงความดีของท่านก็ได้ความดีที่ท่านเคยเลี้ยงดูเรามามีความรักความเมตตาอย่างไรอย่างไรในกรณีนี้ก็เหมือนกันฟังชายุพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านเห็นอยู่ก็เหมือนกับที่ในพระพุทธรูปเขาปั้นเอาไว้เขาเขียนขึ้นมาจริงๆนี่เราก็ไม่ได้เคยเห็นในที่นี้เรายังสามารถระลึกถึงท่านได้โดยการมานึกถึงความดีของท่านที่ท่านได้ทำเอาไว้ความดีที่ท่านได้ทำเอาไว้แจ่มแจ้งอยู่ในใจเลยคือความที่จิตใจนั้นไม่มีกิเลสเป็นอรหันต์คือเป็นผู้ไกลจากกิเลสคนที่จิตใจยังมีกิเลสมีความเศร้าหมองทำชั่วด้วยตัวเองก็ยังได้ชักชวนคนอื่นไปทำชั่วก็ยิ่งสามารถทำได้แต่คนที่เป็นอรหันต์คือไกลจากกิเลสเนี่ยทำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงจะไปชักชวนคนอื่นให้ทำแม้ตัวเองจะทำความชั่วความผิดความไม่ดีก็ทำไม่ได้ทั้งในที่แจ้งคือคนอื่นเห็นเป็นการกระทำทางกายทางวาจาคนอื่นเห็นอาจจะเป็นการกระทำทางกายทางวาจาที่อยู่ในห้องมืดห้องลับก็ถือว่าเป็นภายนอกหรือว่าเป็นภายในแม้แต่ความคิดนึกที่เราคิดว่าบางทีคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราคิดอะไรเป็นภายในเป็นที่ลับแบบนี้ก็ทำความชั่วไม่ได้นี่คือความดีของท่านในข้อที่หนึ่งนะคือความเป็นอรหันต์ความดีของพระพุทธเจ้าคุณสมบัติของท่านเนี่ยที่ทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้มีมากท่านบอกว่ามีมากท่านก็ไว้ย่อๆเก็บเอาไว้อยู่ทั้งหมด9อย่างด้วยกันใน9อย่างนี้ที่เราเริ่มต้นมาจากการที่เป็นอรหันต์เนี่ยเราให้คุณทั้งหมดของพระพุทธเจ้ามารวมกันอยู่ในข้อที่ว่าพุทโธนี้คือเรามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าพุทโธแล้วก็ค่อยให้มันกระจายออกไปในคุณข้ออื่นๆทั้งหมดอีก8อย่างให้มันค่อยกระจายออกไปในคุณข้ออื่นๆทั้งหมดอีก108อย่างอีกพันอย่างแสนอย่างล้านอย่างให้เริ่มต้นจากคุณในข้อที่ว่าพุทโธนี้พุทโธคือความรู้พุทโธคือความตื่นพุทโธคือความเบิกบานตื่นขึ้นรู้ขึ้นเบิกบานขึ้นจากภาษาต่างๆที่จะมากระทบแน่นอนขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิมันจะมีความรู้สึกในทางกายตามแขนขาบ้างเสียงได้ยินบ้างจะมีกลิ่นใดๆอยู่ในห้องมาแตะจมูกเราก็ได้กลิ่นด้วยแต่แทนที่เราจะคิดนึกไปตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมให้เราคิดนึกมาตั้งเอาไว้อยู่กับคุณในข้อพุทโธของพระพุทธเจ้านี้เริ่มต้นด้วยการนึกคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกไว้ที่ท่ามกลางอกนี่แหละนึกไว้ตั้งไว้ที่ท่ามกลางอกระลึกนึกถึงพุทโธอยู่ในใจเราเริ่มตั้งเราจะให้คุณในข้อพุทโธเกิดขึ้นได้ก็เริ่มต้นมานึกถึงคำว่าพุทโธไว้ซะก่อนนี่คือเป็นสติการระลึกได้นั้นคือสติไม่คิดนึกไปในความคิด อื่นๆต่างๆใดๆในภายนอกไหนความคิดเรื่องที่บ้านใช่ไหมหยุดไว้ก่อนความคิดเรื่องวันนี้จะไปทำอะไรใช่ไหมหยุดไว้ก่อนความคิดว่าเด็กคนนั้นเขาจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหยุดไว้ก่อนแล้วคนนั้นเขาจะเป็นยังไงเรื่องราวนี้จะจัดการแบบไหนแล้ววันนี้จะมีใครมาหาหรือไม่หยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนมานึกถึงพุทโธซะก่อนตั้งสติระลึกนึกถึงเอาไว้อยู่กับคำว่าพุทโธนึกพุทโธไปในใจนะให้ทำยังเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับความคิดชายุเรามีสมองมีความคิดนึกบางทีมันมีเรื่องอื่นๆต่างๆผ่านมาเราก็ไม่ไปใส่ใจไม่ไปสนใจเพราะในเรื่องทางใจเนี่ยมันประหลาดอยู่อย่างหนึ่งท่านฟังถ้าเราคิดนึกตรีตรึกหันเหเอาใจใส่ไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากนี่จิตของเรามันจะน้อมไปนึกไปตรีตรึกคิดไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นจิตของเราน้อมไปทางไหนอยู่มากสิ่งนั้นก็กลับจะมีพลังขึ้นมาถ้าเราต้องการให้สติของเรามีพลังมากขึ้นจิตเราต้องน้อมไปในทางที่จะให้เกิดสติเอาแล้วจะน้อมไปในทางให้เกิดสติได้ไงก็มันยังไม่มีตอนแรกเราก็มาตรีตรึกคิดนึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันจะทำให้สติตั้งขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หลายเรื่อง10เรื่องนู่นน่ะถ้าเราจะมาคิดนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำไปก็ได้บุญกุศลถ้าเป็นการให้ทานก็เรียกว่าจาคานุสติคิดนึกมาในเรื่องนี้สติก็มีกำลังมากขึ้นได้หรือเราคิดนึกถึงความดีของเราในเรื่องที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นนั่นก็เป็นศีลานุสติคิดนึกถึงศีลอยู่เรื่อยๆสติของเราก็ตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นจาคานุสติศีลานุสติยังมีมรณสติด้วยมีกายคตาสติด้วยธรรมานุสติสังขารนุสติอีกหลายอย่างในที่นี้ให้เราคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติเป็นพุทธานุสติระลึกคิดนึกเริ่มต้นในตรงไหนเริ่มต้นเอาตรงพุทโธที่ไหนท่ามกลางอกทำยังไงให้นึกถึงกรรมพุทโธบ่อยแค่ไหนเอาตามธรรมชาติที่มันเป็นไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปให้มีอยู่ตลอดให้มีอยู่ตลอดพุทโธเนี่ยให้มีอยู่ตลอดในใจเหมือนตั้งปักธงไว้เลยปักเสาไว้ให้เสานี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตใจเวลาจะมาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก็กลับมาที่เสานี้กลับมาที่ธงนี้อันนี้เป็นธงชัยอันนี้เป็นธงที่เราจะมานึกถึงระลึกถึงให้พุทโธเนี่ยเป็นธงในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนทหารออกรบเนี่ยจะดูที่ยอดธงประเทศไทยเราก็มีธงชัยเฉลิมพลที่จะเป็นหลักเป็นขวัญกำลังใจของเหล่าทหารหานทั้งหลายในจิตใจของเราก็ให้มียอดธงคือพุทโธนี่ปักขึ้นตั้งขึ้นไว้เป็นยอดธงบางทีถ้าธงหายไปทำยังไงมันปลิวหลุดไปแล้วก็ชักธงขึ้นใหม่ให้นึกพุทโธขึ้นใหม่อีกอย่าให้มีความแบบกังวลใจอย่าให้มีความแบบท้อแท้ใจว่าทำไมฉันลืมไปอีกแล้วลืมก็ธรรมดาบางทีบางคนมันก็ลืมกันได้ดูอย่างยามบางทียังหลับในเอายามหลับในทำไงเราก็ปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาสตินี้พระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับผู้ดูแลค ือเป็นยามนั่นแหละยามหรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้อง alert จะต้องตื่นตัวจะต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอไม่หลับในหรือว่าเดินไปเที่ยวเล่นไพร์ไปที่อื่นเข้าห้องน้ำนี่ต้องมีตัวแทนเลยสตินี้จึงเปรียบเหมือนกับนายทวารคนเฝ้ายามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาทำก็ได้นะเขาต้องฝึกต้องทำต้องมีการปฏิบัติกันอย่างจริงๆจังๆฝึกซ้อมกันอยู่เสมอๆสติเราก็ฝึกได้ทุกฝั่งฝึกได้ฝึกจากที่มันไม่ค่อยมีกำลังให้มันมีกำลังขึ้นมาฝึกจากที่มันยังไม่รัดกุมรอบคอบละหลวมอยู่ให้มันไม่ละหลวมให้มันมีความรัดกุมให้มันมีความรอบคอบฝึกจากที่มันยังไม่ต่อเนื่องมันยังไม่ติดต่อให้มีความติดต่อต่อเนื่องไม่ขาดสายจะฝึกยังไงทุกฝั่งฝึกด้วยการเพิ่มกำลังให้มันนี่แหละสตินี้เป็นทักษะทักษะหมายความว่าถ้าเรายิ่งทำถ้าเรายิ่งปฏิบัติมันจะยิ่งดียิ่งเจริญยิ่งได้พุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าถ้าเราตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตเราจะน้อมไปทางนั้นในสำคัญในที่นี้ให้เราตรีตรึกคิดนึกมาอยู่กับกรรมพุทโธให้มากสติเราจะค่อยมีกำลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นยามคนดูแลเฝ้าประตูของเราก็จะฉลาดขึ้นเข้มแข็งขึ้นเสาที่เราปักธงเอาไว้ก็จะมั่นคงขึ้นลึกขึ้นหนาแน่นขึ้นเราตั้งสติเอาไว้แบบนี้คือผู้ที่เรียกว่าไม่ลืมหลงแต่มีการระลึกได้ความลืมไปเผลอไปทุกฝั่งนั่นคือความประมาทคือการไม่ใส่ใจแต่ถ้าเราไม่ลืมไปไม่เผลอไปตั้งเอาไว้อยู่พุทโธอยู่ตลอดเลยอันนี้คือไม่ประมาทคือมีการใส่ใจความไม่ประมาทการใส่ใจนั้นก็คือสตินั่นเองพุทโธนี่จะไม่ได้เป็นคำพูดก็ได้ตั้งฟังแต่เป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่เราตื่นขึ้นตั้งขึ้นนั่นคือสติแล้วนะจริงๆเราไม่ได้จะต้องการเอาคำว่าพุทโธนี้โดยซ้ำแต่การระลึกได้เมื่อไหร่สติตั้งขึ้นเมื่อไหร่นี่คือพุทโธเกิดขึ้นตรงนั้นตื่นขึ้นแล้วตื่นขึ้นจากความประมาทนี่ละก่อนตื่นขึ้นจากความไม่ใส่ใจนี่ละก่อนให้เป็นผู้ไม่ประมาทให้เป็นผู้ใส่ใจเราตั้งสติของเราให้อยู่กับพุทโธแน่วแน่ไว้จิตของเราก็จะเป็นอารมณ์เดียวท่านผู้ฟังจิตที่มันจะมีความกลับกลอกเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวไปตามเสียงก็ได้เสียงนี่ก็มาทางช่องหูเดี๋ยวไปตามกลิ่นก็ได้ที่มันจะมาตามช่องจมูกเดี๋ยวไปตามความรู้สึกไปในกายก็ได้มาในช่องกายนี้หรือไปตามความคิดนึกนั่นนี่โน่นที่มันในช่องทางใจนี่มันไปได้หมดนี่ความที่มันกลับกลอกเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เพราะว่าในจิตของเรานี้ท่านฟังมันมีอวิชชาคือความไม่รู้ที่เป็นรากของกิเลสตัณหาต่างๆแอบแฝงฝังอยู่ในจิตของเราทำไมมันมีการกลับกลอกเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างอื่นได้ที่สำคัญเลยเปลี่ยนแปลงกลับกลอกเนี่ยรู้จากที่มีความเป็นประพัดสอนอยู่แล้วยังไปเศร้าหมองตามกิเลสที่เป็นอาการตัวจอดมานี้ได้ให้เราพิจารณาดูดีๆที่ว่าเราไปเศร้าหมองได้เผลอเพลินลุ่มหลงไปตามมีความประมาทไปนี่เพราะว่าความมัวเมาจะมาฟังความมัวเมาเนี่ยก็คือความประมาทเพลินไป ผลอไปแต่เผลอเมื่อไหร่นะท่านฟังเผลอเมื่อไหร่นี่ท่านฟังลืมไปเมื่อไหร่ไม่ใส่ใจนั่นนั่นคือเมาแล้วดูอย่างคนเมาเขากงเหล้ากินเหล้ากันตามนี่วันนี้ก็ลืมมันนั่นลืมมันนี่ลืมแม่นตาบ้างลืมกระเป๋าตังค์บ้างลืมกุญแจรถบ้างลืมการงานบ้างที่สำคัญเขากินเหล้ากันในทุกวันเพื่อที่จะลืมความทุกข์นี่เขาว่าอย่างนี้ลืมทุกข์มันก็ไม่เข้าใจทุกข์แล้วถ้าไม่เข้าใจทุกข์มันจะไปพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรคิดดูดีๆคิดดูดีๆเราจะไม่ให้มัวเมาเพลินไปตามเรื่องต่างๆได้เรื่องอะไรกันบ้างที่เราจะเพลินไปได้เพลินไปได้การงานนี่แหละท่านฟังสำคัญคนที่วันนี้ถ้ายังจะต้องไปทำการงานอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นการงานในเรือนคนที่ว่าเป็นแม่บ้านบอกไม่มีอาชีพอะไรนี่คืออาชีพแม่บ้านนี่แหละการงานนี่มันมีอยู่ในเรือนบางคนก็ไปทำการงานนอกเรือนแต่เป็นสมัยก่อนก็การงานอยู่ในป่าหาของป่าบ้างหาไม้บ้างแต่สมัยปัจจุบันทำงานนอกบ้านก็เป็นพนักงานออฟฟิศบ้างเอกชนจัดไปเพลินในการงานนั้นได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับทางราชการเป็นข้าราชการพลเรือนบางคนก็ออกไปนอกเรือนเป็นข้าราชการที่ต้องถืออาวุธเป็นลักษณะของตำรวจทหารก็เป็นข้าราชการอีกแบบหนึ่งที่กุมกำลังพลบางทีมันเพลินในการงานนั้นได้เพลินหลงไปเมาไปวันนี้ต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อ้าวๆให้ดีเห็นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อันนี้คือความเป็นอัตตาแล้วนะเพลินไปแล้วก็เรียกว่าเมาไปแล้วเมามันความไม่จริงไม่ได้นึกจะถึงความจริงหรือว่าบางทีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เราว่ามันจะต้องไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนได้นะแต่ไม่ใช่คิดว่าจะมันจะไม่เปลี่ยนหรอกท่านฟังคนที่เขาเมาเขาเพลินไปเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเมาเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไม่มาถึงเขาก็คิดอยู่ว่ามันจะมาถึงแต่ว่ามันลืมไปไงก็ไว้ก่อนรู้อยู่ว่าเดี๋ยวแก่เดี๋ยวตายเดี๋ยวก็เกษียณรู้อยู่แต่เอาไว้ก่อนอันนี้คือไม่ใช่ว่าไม่นึกถึงนึกถึงอยู่แต่เมาเห็นอยู่แต่ว่าด้านชาที่ว่าเมามึนเห็นอยู่แต่ก็ด้านชาเนี่ยเพราะจิตใจมันหนาไงมันหยาบไงมันกระด้างไงสะกิดแล้วก็ไม่รู้ตัวบอกแล้วก็ไม่รู้ฝังตื่นแล้วก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจนี่เพราะมันหนาทีนี้ถ้าบอกว่าคนเขาเตือนกันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเวลามันงวดไปหายไปสั้นเข้านี่แล้วก็ส่งให้นายนิบาลคือยมบาลนั่นแหละเตือนคอยเตือนดูว่านึกถึงความดีได้ไหมนึกถึงที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทได้ไหมถ้านึกถึงไม่ได้ใช่ไหมนายนิบาลนี่เขาจะเตือนให้คือตอนแรกก็บอกดีๆก่อนอยู่ในโลกมนุษย์นี่นะอย่าประมาทนะทำความดีนะตั้งสติไว้นะโอเคครับโอเคครับแต่พอมีโอกาสนี่โกงก่อนละเอาประโยชน์เข้าตัวละเพราะเครื่องนี่ด่าก่อนละมีจิตใจเร่าร้อนรุ่มร้อนละพอเขาชักชวนไปสร้างบุญสร้างกุศลก็โอ้ขี้เกียจเหนื่อยง่วงนอนบอกว่าครับครับรู้อยู่นะแต่พอทำจริงๆเนี่ยลืมไปคือมันหนาแล้วเตือนกันแบบนี้ไม่ฟังใช่ไหมเขาก็เตือนกันหนักๆเตือนด้วยความแก่บ้างดูแก่ผมงอกหนังเหี่ยวตานี่ก็ฝ้าฟางแล้วจะดูนั่นนี่ก็บางทีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเตือนอย่างนี้ด้วยความแก่เนี่ยยังรู้ไหมว่าจะต้องคิดถึงการทำความดีครับครับครับครับป่าก็พูดอยู่นั่นน่ะแต่ว่าก็ยังเผลอๆก็จะชวนไปวัดอยู่ปฏิบัติธรรม7วัน10วันเขาก็ได้ก็ห่วงหมาพอหมาตายเขาก็ห่วงบ้านนี่เตือนกันด้วยความแก่ขนาดนี้ ยังไม่สนนะเอาต่อไปเราตื่นด้วยความตายตายนอนลงไปนี่จะลุกไม่ลุกไม่รู้แล้วเจ็บด้วยใกล้จะตายแล้วด้วยนี่เขาก็ยังจะมาเตือนว่าเออนี่คุณให้นึกถึงกรรมดีเนี่ยนึกได้มีไหมที่ไม่ได้ทำไว้มันก็นึกไม่ได้ดิทำบุญให้ทานมีไหมโอ้สมบัติอันนี้ลูกเขาจะเป็นยังไงเขาจะจัดการดีไหมเอาแล้วที่เคยไปวัดไปวาปฏิบัติธรรมมีหรือเปล่าโอ้แล้วเรื่องราวตรงนั้นกับสะใภ้คนนี้เขาจะเป็นยังไงคิดไปเรื่องใหม่แบบนี้เลยนะไม่สามารถปล่อยวางได้เตือนกันด้วยความจะตายอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปในนิพพานเขาก็จะเตือนคือพอเราตายไปแล้วเนี่ยท่านฟังแต่มันยังมีเหตุให้ได้ต้องเกิดอยู่เนี่ยมันก็ต้องไปเกิดตามเหตุตามปัจจัยนั้นลักษณะจิตใจที่ยังมีความกังวลนั่นนี่กลัวจุดนั้นจุดนี้เนี่ยลูกจะเป็นยังไงทรัพย์สมบัติจะเป็นยังไงการงานจะเป็นยังไงของไว้กลัวไว้ใช่ไหมก็จะมีอยู่ในสภาวะสถานะที่จะมีความกลัวแบบนั้นเนี่ยอยู่เป็นประจำกลัวเขาจะมาทำร้ายกลัวสิ่งที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือนรกทุกฝังนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานที่ว่าจะต้องมาคอยกลัวภัยอย่างกวางเก้งหรือว่าวัวควายเนี่ยนะเวลากินหญ้าเนี่ยไม่ได้กินเฉยๆนะตาเนี่ยมันจะต้องคอยดูระวังว่าจะมีนักล่ามีใครจะมาทำอันตรายมันหรือไม่มันจะคอยกลัวอยู่ตลอดเวลาไอ้ภพที่เป็นแบบนี้หนึ่งคือนรกกำเนิดเดรัจฉานทีนี้ถ้าไปถึงนรกนี่ก็จะมีผู้ที่ดูแลนรกอยู่เรียกว่าเท้ายมะท่านก็จะถามนั่นแหละว่าเอาไอ้ความแก่นี่นึกถึงได้ไหมแต่เป็นเทวทูตนะที่ว่ามาเตือนแล้วนี่ที่เขาส่งมาเตือนใครส่งมาเตือนเจ้าของสัญญาทุกฟังคนที่ถ้าเราเป็นหนี้อยู่นี่เขาก็ส่งคนมาทวงหนี้ก็มาคอยเตือนน่ะเหรอว่านี่คุณใจเบี้ยด้วยแล้วดอกเบี้ยอยู่ไหนเงินต้นอยู่ไหนสังสารวัฏนี่เขาจะมีระบบการเตือนนี้อยู่เตือนด้วยความแก่บ้างความเจ็บไข้บ้างความตายบ้างถ้าเตือนแล้วเพื่อนเตือนดีๆเป็นกัลยาณมิตรเตือนก็ไม่ฟังระบบส่งคนมาเตือนด้วยความแก่ความเจ็บความตายเตือนกันไม่ฟังเท้ายมะก็จะมาเตือนทีนี้ทีนี้พอเท้ายมะเตือนนี่เราระลึกไม่ได้ไงเราจะไม่ระลึกไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเอาไว้มันลืมไปพอเท้ายมะเตือนก็ยังระลึกไม่ได้ถ้าไม่ลงมือเองหรอกทุกฟังเพราะเท้ายมะท่านมีความเมตตาหนึ่งพุทโธไว้นะหนึ่งพุทโธไว้ก็ทรงให้นายนิริยาบาลนายนิริยาบาลเขาก็จะลงโทษแบบต่างๆล่ะนึกถึงความดีไม่ได้ใช่ไหมเอาขวานสับใส่นึกถึงกุศลธรรมไม่ได้ใช่ไหมเอาหอกแทงใส่นึกถึงทำความดีอะไรต่างๆไม่ได้ใช่ไหมเอาน้ำกรดราดใส่นี่นั่นคือเขาจะมีการลงโทษกันที่หนักกว่าในคุกในตารางอ่ะการลงโทษนี้แบบนี้คืออยู่ในนรกเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นตามฝังเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นจะไม่ให้เรามัวเมาเพลินไปคือถ้าเมามันยิ่งถลำลึกถลำลึกเนี่ยบางทีมันก็แก้ยากต้องไปตกนรกก่อนอย่างที่ว่าเนี่ยในกรณีของพระเทวทัตบ้างกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูบ้างอันนี้แก้ไม่ได้ละเพราะว่าทำอนันตริยกรรมเผลอไปเพลินไปเผลอไปเพลินไปในอะไรเมาไปในอะไรมัวเมาไปในตำแหน่งหน้าที่การงานกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูตามคำบอกคำลวงโลกของป่าปมิตรคือมิตรชั่วก็เลยลืมไปเผลอไปพลาดพลั้งไปธรรมนันตริยกรรมแล้วมันแก้ยากมากคือแก้ไม่ได้เลยอ่ะก็ต้องให้ผ่านนรกไปก่อน ไปแก้ด้วยนายนิยบาล นั่นแหละหรือแม้แต่พระเทวทัตก็ตามลืมไปอันนี้มัวเมาไปในความเป็นอยู่ของความเป็นสมณะมัวเมาไปในลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอปัจจัยสี่พอมาไปนั้นก็เผลอไปลืมไปในการที่จะปฏิบัติตามมรรคก็ค่อยๆถลำลึกนั่นแหละจากที่คิดไม่ดีเป็นมิจฉาสังกัปปะก็มาพูดไม่ดีใส่ด้วยเป็นมิจฉาวาจาเขาเตือนแล้วบอกแล้วยังไม่ฟังเผลอไปอีกเพลินไปอีกเมาไปอีกถลำลึกไปเป็นมิจฉากัมมันตะจ้างคนฆ่าบ้างพอจ้างเขาทำไม่ได้ก็ลงมือทำเองก็เป็นอนันตริยกรรมขึ้นมาพอเป็นอนันตริยกรรมขึ้นมามันแก้ยากมากท่านฟังคือแก้ไม่ได้เลยต้องไปตกนรกซะก่อนไปวนอ้อมขึ้นมามันก็ใช้เวลานานท่านฟังบางทีบางครั้งเราคิดว่าหวังการบรรลุเป็นพุทโธเป็นปัจเจกพุทโธก็ตามแต่ถ้าไปอ้อมไกลถึงนรกนี่มันก็เสียเวลาท่านฟังเราตั้งใจใหม่ปรับปรุงใหม่ดูอย่างองคุลิมานโจรอันนี้แก้ได้นะจากที่ว่ามันเกือบแล้วที่ว่าถ้าอีกไม่กี่ก้าวนี่ก็จะฆ่าแม่ได้แล้วประมาณสัก 40-50 เมตรนี่แหละยังมีความมัวเมาไปในชีวิตมีความมัวเมาไปในความหนุ่มที่ว่าฉันจะต้องมีความรู้มีความเรียนไปในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆถ้าเรามีความมัวเมาไปในทางด้านนั้นบางทีมันลืมไปก็ทำไม่ดีทีละน้อยละน้อยด่ากันว่ากันไปจนถึงขโมยกันลักกันโกงกันสะสมไว้มากๆเนี่ยมันไม่ดีทำฝังสิ่งที่ไม่ดีเราอย่าให้จิตใจของเรามันหยาบหนากระด้างแต่ให้มีความอ่อนนุ่มละมุนละไมนุ่มนวลพระพุทธเจ้าทำฝังก็เป็นเหมือนกันโอ้ยเขาประคบประงมตอนเป็นโพธิสัตว์นี่ยังไม่ได้บวชยังไม่ได้ตรัสรู้ประกอบประงมด้วยสิ่งของต่างๆของดีๆอาหารดีๆที่อยู่อาศัยนี่เป็นปราสาทสร้างไว้สามหลังมีความงดงามดนตรีพระงานบำเรอด้วยการแสดงด้วยดนตรีต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะทำไมมัวเมาเพลิดเพลินลุ่มหลงเป็นในชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ต้องเป็นแบบนี้นี่เขาก็ว่ากันไปแต่เป็นหน้าที่การงานความหนุ่มสาวต่างๆเหล่านี้จะไม่ให้เรามัวเมาเผลอเพลินไปในสิ่งนั้นได้เนี่ยให้คิดท่านผู้ฟังให้คิดนึกตริตรึกไตรตรองใคร่ครวญด้วยพุทโธที่อยู่ในใจนี่แหละคือคนที่มันหลับอยู่มันคิดนึกไม่ได้เพราะมันเมาอยู่มันเผลอเพลินไปอยู่แต่คนที่ตื่นแล้วนี่ถึงจะค่อยเห็นความจริงนอนหลับฝันเนี่ยมันหวานเลยมันเพลินเลยแต่พอตื่นมาอ้าวความฝันนั้นหายหมดไหนความจริงคืออะไรความจริงคือคนเรานี่นะจะไม่พ้นจากความแก่ไปได้นะเราจะเห็นคนอื่นเขาแก่เห็นคนอื่นเขางอมแล้วเราจะมาคิดว่าโอ้ยคนนั้นดูแก่ขนาดนี้แล้วยังจะมาเป็นอย่างนี้อีกจะมาทำนั่นอีกเนี่ยยังมีความอิจฉาระอารังเกียจในความแก่ที่เกิดขึ้นของคนอื่นนั้นน่ะเราไม่ได้คิดนึกถึงตัวเองบ้างเหรอว่าตัวเองนี่ก็ต้องแก่เหมือนกันสุดท้ายก็จะงอมเหมือนกันเดินตัวสั่นเทิมกินแล้วบอกไม่ได้กินเคยไปมาแล้วก็บอกไม่เคยไปหลงหน้าหลงหลังในตาฝ้าฟางและมีความอิจฉาระอารังเกียจนี่นะอันนี้ไม่ได้เรื่องเลยแล้วตัวเองที่ว่าจะต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันนี่ไม่ได้คิดเหรอว่าถ้าเราเป็นแบบนั้นแล้วเราจะทำยังไงให้เราเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้แก่งอมขนาดนั้น แล้วถ้าเรายังไม่ผาสุกด้วยการเห็นแค่ความแก่ของเขาเนี่ยแล้วถ้าถึงเวลาที่เราแก่เองกันจริงๆแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้หรอคิดสิคิดสิคิดนึกเรื่องอื่นทำไมพุทโธเนี่ยคิดได้ไหมจะทำยังไงไม่ให้มันเผลอเพลินไปในความแก่นั้นอย่าไปอินนาราลังเกียจแต่ตั้งพุทโธไว้ให้ตื่นจากความเผลอเพลินตื่นจากความหลงไปความมัวเมาไปในความหนุ่มนี่มันจะลดลงได้ความมัวเมาไปในความสาวมันจะลดลงได้เราคิดแบบนี้นะคิดนึกถึงว่าถ้าแก่แล้วเนี่ยเราจะต้องมาโอ้โหมันไม่ดีเลยเนี่ยดูคนอื่นที่เขาเห็นคนแก่แล้วก็ขยักขยั้งน่ารังเกียจนึกติเตียนในภายในเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราคิดใกล้เกลือว่าตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแน่อันนี้คิดได้แค่นี้ตรงฝั่งมันตื่นขึ้นละมันรู้ตัวละโอ้ใช่เราจะไม่ได้ว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังบังชาแบบนี้ไปตลอดแต่จะมีความแก่ขึ้นมาได้อันนี้คือลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วตื่นขึ้นแล้วเราทำไงคิดสิคิดสิอย่าไปคิดเรื่องอื่นคิดนึกอยู่กับพุทโธจะทำยังไงที่ว่าถ้าแม้ตัวเราเป็นผู้ที่แก่แล้วเนี่ยยังจะอยู่ผาสุกได้จะทำยังไงจะทำยังไงก็ตั้งสติไว้นี่ไงเห็นความจริงในข้อนี้มันเห็นอยู่แล้วสมถะวิปัสสนามันอยู่ในนี้อยู่แล้วลองดูเราตั้งสติไว้นี่มันก็คือเป็นสัมมาสติถูกไหมล่ะบุคคลที่มีสัมมาสติจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่นี่ก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้มีได้เกิดขึ้นได้สติสมาธิเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสมถะมีสติตั้งไว้จิตเป็นอารมณ์เดียวขึ้นมาก็สามารถที่จะเห็นความจริงได้ความจริงว่าแม้ตัวเราก็จะต้องแก่เหมือนกันนะแม้ตัวเราก็จะต้องเจ็บไข้เหมือนกันนะบุคคลที่ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังนี่เขาโอ้โหเห็นคนเจ็บไข้ลุกไม่ขึ้นนอนจมกองมูดกองคูดของตัวเองต้องพยุงให้ลุกให้เดินโอ้โหเจ็บไข้ขนาดนี้แล้วตัวเองก็แสดงความรังเกียจยี้ขยักขยแงโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้ถ้าเราเป็นแบบนั้นขยักขยแงเข้าแบบนี้นี่โอ้ยเราก็ไม่ดีนะเนี่ยตัวเราก็จะต้องเจ็บไข้เหมือนกันนี่นี่แต่ตัวเราจะต้องเจ็บไข้ป่วยบ้างบางทีมันก็เป็นป่วยน้อยหรือป่วยมากมันมีปวดหัวคือมันเป็นได้หมดตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้านี่มีโรคเกิดขึ้นได้หมดโรคที่ผมนี่ก็มีนะจนผมหงอกผมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือตรงโคนผมผิวหนังเอาง่ายๆคนที่เป็นรังแคเนี่ยเจอว่ามันก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นความที่ผิวหนังมันผิดเพี้ยนไปไม่เป็นเหมือนเดิมเป็นอาพาธขึ้นมาแม้แต่ปลายผมที่มันแตกขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นความอาพาธเหมือนกันนะเพราะมันไม่เป็นเหมือนเดิมดูถ้าเรามีความเจ็บไข้อยู่ในกายจะทำยังไงจะทำยังไงที่ว่าถ้าเห็นคนอื่นเจ็บไข้แล้วโอ้โหเขาง่อมขนาดนี้แก่เจ็บด้วยเนี่ยแล้วเขาอยู่ไม่ผาสุกเลยโอ้ยแล้วตัวเราจะทำยังไงเนี่ยถ้าเบอร์ตัวเราเจ็บไข้แล้วเราจะทำยังไงให้เรายังเป็นผู้ที่จะผาสุกอยู่ได้คือไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจ็บไข้นะท่านฟังเราจะเจ็บไข้อยู่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่แก่นะท่านฟังเราจะแก่อยู่นะแต่ถ้าจะแก่แล้วแล้วถ้าจะเจ็บไข้ด้วยเนี่ยเราจะทำยังไงให้เรายังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้จะทำยังไงจะทำยังไงเคยเห็นไหมคนแก่ที่เขายังผาสุกอยู่เอาพระพุทธเจ้าเอาต้นมาเลย80งอมด้วยหลังโก่งไปข้างหน้าอินทรีย์อะไรต่างๆก็ไม่ได้บริสุทธิ์ผ่องใสเหมือนก่อน แกขณะนี้ยังอยู่ผาสุขได้นะปัญญาในจิตใจนี่มีความเฉียบแหลมว่องไวเหมือนตอนหนุ่มๆอยู่เจ็บไข้ล่ะท่านก็เจ็บด้วยท่านฟังถ่ายนี่เป็นเลือดในท้องนี่มันไม่รู้เป็นยังไงมันเป็นแผลเป็นอะไรกินอะไรลงไปเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนฉันได้แต่อาหารอ่อนๆอย่างเงี้ยพอกินอาหารที่มีรสจัดขึ้นไปธาตุในกายก็กำเริบขึ้นมาก็มีความเจ็บไข้บางทีท่านก็ปวดหลังก็เอียงกายนอนบางทีก็ปวดหัวบางทีก็ปวดเอวบางทีเป็นในกายท้องเสียนี่พระพุทธเจ้าของเราเป็นแล้วท่านยังอยู่ผาสุขได้นี่คือสำคัญตัวเราไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นจะมาอ้อนวอนขอเราว่าอย่าเจ็บไข้เลยอย่าแก่เลยแก่แล้วก็ขอให้ฉันยังแข็งแรงดีอยู่มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกตำฟังเลยมันไม่แน่คือไม่แน่คือมันเป็นแน่ที่ว่าไม่แน่นี่คือมันแน่แน่ว่ามันมีแน่พอมีมาแน่แล้วนี่จะทำยังไงจะทำยังไงให้เรายังเป็นผู้ที่จะอยู่ผาสุขได้คิดสิอย่าไปคิดเรื่องอื่นคิดนึกอยู่กับพุทโธไว้ไม่ใช่แค่ความแก่ดูฟังที่เราต้องคิดนึกตรีตรึกว่าไอ้พวกคนที่เห็นคนอื่นแก่ตัวเองยังหนุ่มอยู่เนี่ยเรามาแบบยี่สะอิดสะเอียนไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้เรื่องตัวเราจะเป็นอย่างนั้นไหมตัวเราจะยังอยู่ผาสุขได้ไหมถ้าตัวเราแม้จะแก่เองเจ็บไข้ก็เหมือนกันคนที่ว่าโอ้จะเช็ดอุจจาระปัสสาวะของคนอื่นก็ยี่ทำไม่ได้ทำไม่ลงถึงแม้ว่าคนที่เจ็บไข้นั้นจะเป็นญาติกันต้องดูแลอ้าวนี่แสดงว่ายังไม่ข้ามพ้นล่วงความเจ็บไข้ไปได้เนี่ยเห็นคนอื่นเจ็บไข้แล้วยังอิจฉาระอารังเกียจแล้วตัวเราล่ะตัวเราล่ะเราจะอยู่ผาสุขได้ไหมที่ถ้าผมว่าแหมแค่เห็นคนเจ็บไข้ยังอยู่ไม่ผาสุขแล้วถ้าตัวเราเป็นเองเจ็บเองเนี่ยเราจะอยู่ผาสุขได้ไหมเราจะตื่นตั้งฝังเราจะไม่มัวเมาในความไม่มีโรคอายุร่างกายตอนนี้จะแข็งแรงทำให้บางทีมันเผลอไปเพลินไปเมาไปก็ลืมนึกถึงคือคิดถึงนึกถึงอยู่แต่มันหนาไงมันไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นเอาใหม่ตื่นขึ้นได้แล้วพอนึกถึงอย่างนี้ความมัวเมาในความไม่มีโรคก็จะหายไปหมดสิ้นความตายก็เหมือนกันหวังคนตายเคยเห็นไหมแต่ไม่เคยเห็นไปตามโรงพยาบาลใหญ่ๆก็ได้โรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชก็จะมีคนตายทุกวันเลยอุบัติเหตุบ้างโรคเกี่ยวกับอายุรศาสตร์บ้างโรคเกี่ยวกับกระดูกบ้างโรคเกี่ยวกับสมองบ้างมีทุกวันอุบัติเหตุนี่ดีนะแต่เป็นพระนี่เขาก็จะให้เข้าไปดูล่ะอ้าวนี่เร่งคิวไว้คนตายมาอย่างนี้ไว้ส่งเตรียมไปห้องดับจิตห้องดับจิตก็คือห้องเย็นๆเนี่ยจำฝังเย็นเหมือนห้องแอร์นี่เลยเย็นกว่าด้วยแล้วถ้าเราไปดูศพที่เขานอนเรียงกันมาเนี่ยนะเราไม่ต้องไปเปิดดูหน้าก็ได้แค่ดูป้ายที่เขาติดเอาไว้ป้ายที่เขาติดเอาไว้ก็จะบอกชื่อนามสกุลอายุบางที่ก็บอกสาเหตุของการตายด้วยเบอร์อะไรต่างๆก็เขียนติดไว้หมดนะเราดูดีๆโอ้นี่ยังไม่ทันจะแก่อะไรทำไมตายแล้ว20-30ก็มีตายบางคน80-90ก็มีตายเด็กน้อยบางทีก็ยังตายโอ้พวกนี้ตายก็ยังวัยต้นวัยกลางวัยปลายมีหมดเลยนะเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนที่เขายังไม่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเจอคนตายโอ้ยเสียใจมากๆตายอย่างกระทันหันไอ้ที่ว่าตายกระทันหันเนี่ยนะมันตายได้ทุกวัยนะต้องฟังบางทีบางคน80ก็ยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แต่อยู่ก็กักไงไม่รู้ตายเนี่ยก็บอกตายกระทันหันโถ่มันตายกระทันหันที่ไหนคนเรามันตายได้ตลอดเวลาไว้ปลายขนาด80เราจะบอกว่าตายกระทันหัน แสดงว่านี่ยังไม่ได้จะคิดนึกถึงเลยหรอว่าความตายมันจะมาปรากฏขณะวัยสุดท้ายของตัวเองแล้วเนี่ยหรือวัยสุดท้ายของคนอื่นที่ตัวเองเรารักอย่างเงี้ยวัยท้ายนี่มันต้องคิดเรื่องที่มันจะต้องตายนั่นแหละนะเราคิดว่ามาคิดแค่วัยท้ายว่าฉันจะต้องตายนี่มันยังช้าไปแล้วด้วยซ้ำแล้วยังจะไม่คิดนึกบอกว่านี่ตายกระทันหันมีที่ไหนทุกฟังมีที่ไหนก็มีอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละคนที่ประมาทแบบนั้นก็ยังมีนี่ก็ยังมัวเมาในชีวิตอยู่มัวเมาในความเป็นอยู่อยู่60 70 80ทำนั่นนี่คิดว่าเออฉันก็ยังเป็นไปได้อยู่นะนี่ๆๆ นี่คือเมาในความเป็นอยู่เมาในชีวิตเมาในหน้าที่การงานนี่แหละเห็นอยู่นะรู้ว่าคนมันจะต้องตายก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่เมาไงบอกรู้อยู่แต่ว่ามึนไงด้านเนี่ยมันหนาท่านฟังกิเลสเนี่ยมันหนามันด้านด้วยมันไม่เกรงใจใครเห็นอยู่กันทนโทษแต่ก็เหมือนไม่เห็นตาสองข้างมันปิดอยู่มันจะไปเห็นได้ไงเพราะคนอื่นเขาตายโอ้นี่80ตายแล้วก็เทือนใจอ้าวแสดงว่ายังมีความอิจฉาราใจยังอยู่ไม่ผาสุกในความตายของคนอื่นนั้นคือเราไม่ใช่ว่าเออคนเขาตายแล้วก็ดีใจอยู่ผาสุกไม่ใช่สุขแบบนั้นแต่เป็นสมน้ำหน้ากันแต่คำว่าอยู่ผาสุกเนี่ยหมายความว่าไม่ได้ร่ำให้กร่ำกรวนทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อไปแต่ให้มีสติสัมปชัญญะนี่แหละเต็มฝังพอที่จะรวบรวมตั้งขึ้นเอาไว้ไม่ให้กร่ำครวญร่ำให้ไม่ให้ถึงความงุนงงคลั่งเพ้อแต่มีสติสัมปชัญญะตั้งขึ้นเอาไว้ได้โอ้เราจะมาหาความสุขจากชีวิตความเป็นอยู่ความไม่เจ็บไข้ความไม่มีโรคหาความสุขตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าถึงเวลาที่มันเจ็บไข้ขึ้นมาจะอยู่ไม่ผาสุขทันทีถ้าเราจะมาหาความสุขจากชีวิตเราถึงเวลาที่ชีวิตมันจะเป็นไปอย่างอื่นเราจะอยู่ไม่ผาสุกทันทีถ้าเราจะยังมาหาความสุขจากความที่สุขภาพแข็งแรงความไม่มีโรคพอมีโรคขึ้นมามันจะอยู่ไม่ผาสุกทันทีคิดสิคิดนึกอยู่กับพุทโธนะอย่าคิดไปเรื่องอื่นไตรตรองใคร่ครวญให้ดีว่าเราไตรตรองใคร่ครวญคิดนึกให้ดีทุกฝั่งความมัวเมาในความหนุ่มสาวจะหายไปหมดสิ้นคิดนึกตรีตรึกใคร่ครวญให้ดีความมัวเมาในความไม่มีโรคจะหายไปหมดสิ้นคิดนึกตรีตรึกให้ดีความมัวเมาในชีวิตความมัวเมาในความเป็นอยู่จะหายไปหมดสิ้นไม่เมาแล้วแต่ตื่นแล้วจะทำยังไงเอาก็มีความผาสุกสิมีความผาสุกแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำบาปเราทำฝังจะมีโอกาสโกงเกิดขึ้นมาเนี่ยฉันโกงไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้ทำไมอ่ะเอาก็มีความสุขอยู่ในใจแล้วจะไปทำทำไมจะหาความสุขในภายนอกไม่ทำพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์ทำฝังแต่ก็มีพุทธโธเกิดขึ้นตรงนี้ละตื่นขึ้นโอ้เราจะมามัวเมาในชีวิตความเป็นหนุ่มเนี่ยยังมีผมดำสนิทมีกำลังวังชามีความแข็งแรงตั้งอยู่ในปฐมวัยโอ้แต่ว่าเราต้องแก่นะเนี่ยคิดได้ยังหนุ่มอยู่ยังมีความไม่เจ็บไข้ร่างกายกำยำแข็งแรงดีแต่คิดนึกได้นี่ความมัวเมาในความไม่มีโรคก็หายไปชีวิตด้วยจึงตัดสินใจว่าเอ้าเราจะทำไงล่ะไม่ใช่ว่าเราตื่นแล้วเราจะพ้นได้นะเราก็ยังไม่พ้นนี่จะทำยังไงจึงได้ออกบวชพุทโธมันมีทำฝังเล็กๆน้อยๆบางทีเราเกิดขึ้นได้จุดนั้นจุดนี้ที่ตาที่หูให้มันรวมกันเข้ามาอยู่ในใจให้ได้ในใจของเราเนี่ยมีความสำคัญใจ ใจพุทโธเกิดขึ้นในใจเลยเนี่ยต้องอาศัยสติสตินี่แหละจะมีวิมุตติเป็นที่เล่นไปสู่วิมุตติคือความพ้นเนี่ยมันก็คือตื่นแล้วล่ะตื่นบ้างเป็นบางครั้งบางคราวไอ้ที่ตื่นบ้างเป็นบางครั้งบางคราวตอนมาวัดมันก็ทำได้อยู่แต่พอกลับบ้านไปบางทีมันเผลอไปลืมไปเอ้าแก้ไขใหม่ตื่นมาอีกไอ้ที่ว่าตื่นเป็นบางครั้งบางคราวเป็นวิมุตตินี่ทำอยู่เรื่อยๆทำฝังปฏิบัติอยู่เรื่อยๆมันก็จะมีนิพพานเป็นที่เล่นไปสู่ในช่วงเดือนที่เป็นวิสาขะที่มีเหตุการณ์ความสำคัญในการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเราเจริญพุทธานุสติให้ระลึกถึงท่านเป็นธงเอาไว้ให้จิตใจของเรามียอดธงตั้งขึ้นเจริญสมถวิปัสสนาพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองไปตามเส้นทางที่ท่านเดินมานี่นะท่านเดินตามไปทางไหนเราเดินตามไปทางนั้นให้ติดกันไปเนื่องกันไปไม่เว้นระยะห่างเราไปได้แน่ทุกฝั่งเราจะมีเส้นทางไปเดียวกันถึงแม้ไม่เคยเห็นกันถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลกันแต่ก็เหมือนอยู่ไกลด้วยธรรมะถ้าจิตของเรามีสติไม่ลืมหลงแต่กายของเรามีความสงบระงับไม่กระวนกระวายจิตมีความตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนี่คือเหมือนอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าจะกี่รอบกี่ปีกี่เดือนที่เราเฉลิมฉลองงานอะไรไปยังไงก็ตามกี่รอบผ่านไปมันก็ไกลกันเท่านั้นรอบนั่นแหละในเรื่องของระยะเวลาแต่พุทโธนี้ถ้ามีอยู่ในใจนั่นคือไม่ไกลกันนั่นคืออยู่ใกล้กันเราตั้งพุทโธไว้ในใจเจริญสมถวิปัสสนาตั้งสติคิดนึกไว้อย่างนี้ให้มีสติอยู่ทั้งวันไม่ใช่ทำเฉพาะในช่วงเวลาที่ฟังรายการธรรมะเท่านั้นฟังแล้วตั้งสติของเรามีความต่อเนื่องขับรถออกกำลังกายเดินทางทำการงานกินข้าวให้มีสติอยู่ตลอดจะเป็นการดีท่านผู้ฟังและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับปรุณในช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบที่ให้จิตใจของเรานั้นมีความเป็นประพัดสอนผ่องใสขึ้นมาให้ธรรมะนั้นเข้าสู่ในใจในช่วงที่เรียกว่าเข้าใจธรรมการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศเป็นผู้ดำเนินรายการเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร